Kay mauman hini ang kinabuhi, ang tanan ng kalibutan na hislat sa kapalaran. Ang musika mukupay sa mga kasakit mo, bisan sa'king sa paman. Ang higundan pusa pamatia ang ako hamugong pag mata.